21-ն էր այսօր մայիսի 28-ը, օրը 5:07-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ մեր ծրագիր, ինչպես միջթագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիա Մետա Թվին Կասպարյանը։ Որվա մեր ծրագրում երաժշտության խորհրդավոր աշխարհում յուրաքանչյուրը կարող է իրեն հարազատ մի բան գտնել։ Անահիտ Միրզյանի օրվա զրուցակիցն է Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի ջութակահար Մարգարիտա Ախնազարյանը։ Մարտունու շրջանի ծովատեղ համայնքում կան դեռևս չլուծված շատ խնդիրներ։ Այսօր դուք կլսեք մեր գործընկեր Քնար Բաբանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Երաժշտության խորհրդավոր աշխարհում գրեթե յուրաքանչյուրը կարող է իրեն հարազատ մի բան գտնել՝ սրտի սառույցը հալեցնող կամ թանկ հուշեր արթնացնող, իսկ երաժիշտ դառնալը թերևս առաքելություն է, երկնային պարգև։ Զգայուն սիրառած զգացմունքային մարդուն է հասու ոչ միայն պարզապես նվագել, այլ լինել երաժիշտ բարի ամենաանդգրկուն իմաստով։ Զրուցակիցս Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի ջութակահար Մարգարիտա Ախնազարյանը, ում հետ մի բաժակ թեյի շուրջ շփումը ջեր մթնոլորտում շատ հաճելի պահեր պարգևեց, իր սիրելի գործիքի հետ մանկուց է կապված։ 4 տարեկանից դասական երաժշտության համերգների հաճախող երեխայի սրտում դժվար թե երաժշտության հանդեպ եղած հունդը չծլարձակեր ու պտուղներ չտար։ Արդեն 1 տասնամյակից ավելի է Տիկին Մարգարիտան Արցախյան բեմում սիրելի գործիքի ջութակի օգնությամբ հաղորդակցվում է հանդիսատեսի, իսկ լսարանում արցախցի շնորհալի երեխաների հետ։ Առաջարկում եմ լսել մեր զրույցը։ Տիկի Մարգարիտա, նախ կցանկանայի խոսենք երաժշտության հետ կապի մասին, արվեստի այդ ճյուղն է քնձել հատկապես շատ նուրբ զգայուն գործիք ջութակը, ինչպես կապվեցիք երաժշտությանը։ Ես ծնվել եմ երաժշտական ընտանիքում, իմ պապայի ցեղը համարյա բոլորը երաժիշտներ են, պապաս ջութակահար, եղբայրներ և ես այդպես դարա ջութակահար, քանի որ 4 տարեկանից ես հաճախում էի համերգներ, միշտ ինձ դուր գալիս էին համերգները, շատ մեծ հաճույքով լսում էի և ընտրեցի այդ ճյուղը։ Մայրիկս ճիշտ է ինժեներ էր, բայց նրա ցանկությունն էլ էր, որ ես դառնայի երաժիշտ։ Եվ շատ ուրախ եմ և շատ շնորհակալ եմ մամայիս, որ ճիշտ ընտրություն արեցի։ Չեմ փոշմանել, որտեղ մինչև հիմա ես շատ-շատ սիրում եմ իմ գործիքը։ Գործիքի ընտրությունը, այսինքն էլի ինքնստինքյան է։ Այո, դա արդեն բնական էր, պապան ջութակի դասատու էր, գնացինք։ Ավելի ճիշտ կարելի է ասել, որ մենք ընդհանրապես դաշնամուր չունենք, ստիպած գնացի ջութակի։ Բայց ճակատագրական էր։ Այո, շատ շատ ուրախ եմ, որ ես մամայի երազանքը կատարեցի։ Ջութակը կոնկրետ ձեզ համար ինչ առանձնահատկություն ունի։ Շատ նուրբ գործիք է, չտեսնված։ Այդ տեսակետից ես շատ եմ սիրում։ Ընդհանրապես ասում եմ, որ թակույնա ջութակը, ես բոլոր գործիքների վրա, որի վրա լավ նվագում են, ես բոլորը սիրում եմ։ Եվ շատ սիրում եմ ակարդիոն, շատ սիրում եմ դուդուկ, շատ։ Մի խոսքով, ես եթե գործիքի վրա լավ են նվագում, երաժշտական են նվագում, շատ եմ սիրում գործիքները, ընդհանրապես երաժշտություն շատ եմ սիրում։ Իսկ մարդու բնավորությունը, բնույթը կարող է կապ ունենալ իր երաժիշտ դառնալ չդառնալու հետ կամ գործիքի ընտրության հետ։ Այո, կապ ունի, գիտեք ինչ տեսակետից, որ եթե միջև անգամ ինքը երաժշտական մարդ չի, եթե դառնում է երաժիշտ, դա նկատվում է, որ երաժիշտ չի, հոգով երաժիշտ չի, պիտի հոգով երաժիշտ լինես երաժիշտ դառնալու համար, ու 100-150 հոգի առաջապես են գնում երաժշտական դպրոց, մի 10 հոգի են շարունակում, արդեն մնում են նրանք, որոնք իրոք հոգով երաժիշտ են։ Այսինքն ներսից պետք է։ Այո, այո, պետք է զգաս, պետք է սիրես, պետք է ապրես երաժշտությունով։ Տիկի Մարգարիտ, արդեն տասնամյակից ավելի Արցախի հետ եք կապված, իսկ ձեր առաջին այցը եղավ ավելի վաղ, ինչքան տեղյակ եմ։ Ես աշխատում էի ռադիո հերոստատեսության սիմֆոնիկ նվագախմբում առաջի օրվանից, ստեղծվան օրվանից Դուրյանի եւ Մանգասարյանի ղեկավարությամբ։ Եվ մենք 84 թվականի ռադիոյի սիմֆոնիկի հետ եկանք Արցախ 15 օրով եւ շատ լավ տպավորություն ստացա եւ բնությունից եւ մարդկանցից։ Ինչ խոսք, շատ հավանեցի, շատ հաճելի մարդկանց հետ հանդիպեցինք, զարգացած, շատ խելոք ժողովուրդ, ես հավանեցի շատ, ու երբ արդեն ինձ հրավիրեց պարոն Մուրադյանը արդեն 2004 թվականին, ես առանց մտածելու պատասխանեցի, որ կգամ, որտեղ ես գիտեի, ես ուր եմ գնում, եւ շատ գոհ եմ, մտադիր եմ, ինչքան որ ես շնչում եմ, մինչեւ վերջ աշխատեմ։ Արցախի կամերային նվագախմբի ստեղծման առաջին օրերից։ Այո, այո, հիմնադիր, այո։ Եվ տարվա մեծ մասը, հիմնական մասը Արցախում է։ Շատ անգամ ինձ հարց են տալիս, ո՞նց եք հարմարվում, բայց ես զարմանում ն մեծ հարցի վրա, որովհետև ինձ համար կապ չունի մարդը որտեղ է ծնվել, որտեղ է ապրել, ինչ մասնագիտությանը, ինձ համար մարդը պետք է մարդ լինի։ Ես դեռ շատ մարդիկ եմ հանդիպել, շատ ինտելեկտուալ բարձր մակարդակով, որ միգուցե շատ անգամ ես Երևանում եւ չեմ հանդիպել։ Եվ շատ հոգատար, շատ եմ հավանում, այդ բնության մասին չեմ ասում։ Ես շատ գոհ եմ, որ այստեղ աշխատում եմ, իմ կյանքը երկարեց։ Տիկի Մարգարիտա, ասում են, որ Արցախցի հանդիսատեսը շատ ավելի պահանջկոտ է։ Դուք որպես երաժիշտ համերգների ժամանակ, ասենք, զգացել եք դա։ Ես չեմ կարող ասել ավելին, որովհետեւ Երևանի հանդիսատեսն էլ շատ խստապահանջ, բայց ընդհանրապես շատ լավ ունկնդիրներն ենք, որոնք շատերը շատ լավ հասկանում են, եւ միշտ նվիրված մարդիկ կան, որոնք 11 տարի բոլոր համերգները հաճախում են եւ տարբերությունը զգում են առաջի համերգներից եւ ոչ հիմա ինչքան մեծ աճ է։ Չնայած նվագախմբում մնացել է 3 Երևանից նվագող, բոլորը Արցախից են, բայց շատ մեծ պրոգրես է եղել, շատ մեծ աճել են։ Դուք արտերկրում եք, հանդես եկել համերգներով, տեսել եք արտերկրյա հանդիսատեսին, տեսել եք նաև ավելի մեծ ու հարմարավետ դահլիճներ, դեմեր, երբ համեմատում եք մեր հնարավորությունն ու մեր հանդիսատեսը, նաև մակարդակ զարգացվածության երաշխության առումով Արցախը, եթե համեմատելու լինի։ Ես գտնում եմ, որ Արցախի հանդիսատեսը պակաս ճաշակ չունի, առաջինը շատ ջերմ են մեզ ընդունում, մյուս երկրներում այդ ջերմությունը այդքան մենք չենք ցկում, միգուցե մերոնք են, մեր հայերն են, շատ լավ հանդիսատես ունենք։ Տիկի Մարգարիտա, դուք 20-ներ էլ ունեք, հետաքրքիր է առաջինը ինչն է կարևորում կամ սովորեցնում երեխաներին, խոսեցինք, որ զգալը շատ կարևոր է, նրանք տեխնիկապես ճիշտ նվագեն, քանի որ ջութակը չեն կարող հեշտ գործի կամ անել այն ամենայնի, տեխնիկապես այդ ամեն ինչը ձեր ասածով ճիշտ անեն, թե պարզապես զգան։ Փոքր ժամանակ, որ սկսում են, իհարկե կարևոր է տեխնիկա, ձերքերի դրվածքը կարևոր է, դա է, որտեղ դա շատ աննպաստում լավ նվագին, ձայնի լավ որակին, իհարկե, բայց ընդհանրապես եթե երեխան երաշտական չի, ինչքան ուզում ես տանջվես, դա մի քիչ դժվար է ձերք բերել, ձերքերի դրվածք ավելի հեշտ է, երաժիշտ դառնալու համար շատ կարևոր է, որ նա և կարդացած լինի, և դաստիարակված լինի, նուրբ լինի, զգայուն լինի, շատ կարևոր անգամանքներ են, որը դասատուն սովորեցնում է, բայց եթե երեխայի մեջ չկա, դժվար է։ Հիմա դարը տեխնիկա է, դարը, ինչ խոսք, բայց ես ավելի գնահատում եմ երաժշտական կողմը։ Իսկ զգում եք, որ երաժշտության հանդեպ այդ սերը, զգայունությունը, զարգանալու ցանկությունը սաների մեջ։ Այո, ես դա փոխցան իմաստով եմ ասում։ Գիտեք ինչ, այո, երեխաները սկզբից իհարկե դժվարանում են, որտեղ դա շատ դժվար գործ է, ձերքի դրվածքը եւ այլն շատ, զգում ես, որ մեկ-մեկ ցանկություն չեն ունենում, բայց միևնույնն է գալիս է, շատ նշանակություն է կոնտակտը դասատուի եւ աշակերտի, եթե երեխայի հետ կոնտակտ գտնում ես, դա նպաստում է լավ աշխատանքին։ Մի անգամ երեխային հարցրեցի, ասացի, դու ես յութակը ընտրել, սիրում ես յութակը, շատ ազնիվ իր մամայի մոտ պատասխանեց չէ, ու բոլորը ծիծաղեցին, բայց մեծ հաճույքով հաճախում է, երևի ծնողներն են նպաստել։ Չէ, դուրը գալիս է, ուղղակի դժվար է։ Իսկ ունեք ինչ-որ մեթոդ որպես մանկավարժի, որ դժվարությունները, թեկուզ ծուլությունը, խոչընդոտները հաղթահարելու։ Այո, քանի որ մենք ինդիվիդուալ ենք պարապում ամենաշակերտին, պետք է գտնես, ինչպես նրան տրամադրես, որ նա ցանկություն հայտնի, գա դասի։ Եվ ծնողների վերաբերյալ, որ պետք է ծնողներին ուրախացնեք, շատ նշանակություն է, պետք է խոսել հետները, որ ճիշտ ուղու վրա դնել, դա շատ մեծ նշանակություն ունի։ Այսինքն մարդկային հարաբերությունները։ հարաբերություն պետք է։ Այո, այո, երկուսն էլ պետք է իրար սիրեն։ Եթե սեր լինում է դասատուի եւ աշակերտի մեջ, դա զգացվում է։ Եթե նա չի լուզում պարապի, մեկը գալիս է, իրա դուրը գալիս է, դու զգում ես, դասին իրան դուրը գալիս է, պարապել չէ միգուցե, բայց դասի գալ ցանկություն կա։ Բոլորին տարբեր բաներ եմ ասում, պետք է վրա խացնես, իմանաս ինչ ասես, որ ազդի իրա վրա։ Մի խոսքով ամեն մեկին պետք է առանձին մոտեցում ունենաս, որ հաջողության հասնես, պետք է նվագես իրանց համար փոքր բաները, թեկուզ եւ սիրուն նվագես, որ ինքը լսի, զգա։ Ես զգում եմ, որ նվագում ես, իրա դուրը գալիս է։ Հետո մի պատմություն պատմես, մի կոմպոզիտորի մասին մի բան ասես, ոնց է ստացվել, մի խոսքով այսինքն ընդհանուր նաեւ երաժշտ աշխարհին ծանոթություն։ Այո, այո, իտալիակ լինի կոմպոզիտոր, ինչ որ դրվագի, հետաքրքրվի։ Հիմա ես ինձ ասում եմ, արդեն 9-8 տարեկան երեխաներ կան, որ համակարգիչների հետ արդեն շփվում են։ Ես ինձ ասում եմ, հիմա շատ մեծ հնարավորություն կա առնել, դու նվագում ես Վիվալդի, դու բացարձակ որ գաղափար ունենաս այդ կոմպոզիտորի մասին, որ անգրավիչ չլինես, հարցնես Վիվալդի երբ ացնվել, ինչ արել, ինչ, որ դու երաժշտություններ իրան հասկանաս։ Կոմպոզիտորի կյանքը որացնա։ Այո, կյանքը կապված է այն։ Ես իրանց միշտ ասում եմ, շատ անգամ երեխային հարցես տալիս, ինչ ես նվագում, չեն իմանում։ 4 դասանը, 5-րդ դասանը։ Ես աշխատում եմ, որ երեխաները գրագետ լինեն, իմանան ում են նվագում, իմանան ինչ գործ են նվագում, որ դարի գործ է, որ դառնել զգան։ Հետո ես բոլոր աշակերտներիս միշտ, չնայած եւ Շուշիում էլ էի աշխատում, նրանք են միշտ մեր համերգներ հաճախել են։ Միշտ, նրանք պետք է լսեն, կենթանի համերգները դա ուրիշ է։ Նրանք տեսնում են մենք ինչպես ենք նվագում, նրանք տեսնում են մենք աղերները ինչպես ենք տանում եւ բեմ դուրս գալը ոնց ենք դուրս գալիս։ Ամեն ինչը պետք է երեխային սովորացնել։ Բացի ծնողներից մենք է պիտի դաստիարակենք երեխաներին։ Միջև անգամ հայերեն, որ ճիշտ են ասում ռուսական բառ, չեմ թողնում։ Ասում եմ հայերենով ասեք, ճիշտ խոսեք, որտեղ էստեղ մի քիչ ընդունված է ռուսական խոսքեր հայերի մեջ։ Ծնողը չի կարող ամեն ինչ սովորացնել երեխային, նա դպրոցում չի իման, ինչ կարող է իր երեխան իրան թույլ տա կամ դասին մեր։ Մենք պիտի իրանց ճիշտ ուղով վրա դնենք, պետք է դաստիարակությունով է զբաղվում, շատ նշանակություն ունի դաստիարակությունը երեխայի։ Ձեր խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ Արցախում երաժշտ աշխարհը հուսալի ձեռքերում է, Արցախի երաժշտական ապագան։ Այո, ի՞նչ տեսակ է դա։ Ամենակարևորը մեր դիրիժորը, որտեղ նա շատ գրագետ ու շատ մեծ աշխատանք ունի։ Մենք որ եկանք մեր նվագողները ու հիմա 10 տարուց հետո ինչպես աճա է եղել, դա նրա համար է, որտեղ մենք միշտ աշխատանք ենք տարել սիստեմատիկ։ Կարևորը սիստեմատիկ։ Ես երեխային ասում եմ, դու ամեն օր հաց ուտում ես, չէ՞։ Նույն ձևի պիտի ամեն օր պարապես, ոչ թե մի օր պարապես, հետո չպարապես, հետո 3 օր հանգստանաս, հետո մի օր 5 ժամ պարապես, ոչ, ամեն օր սիստեմատիկ։ Ինչ կցանկանայիք Արցախի երաժշտական աշխարհի հետ կապված։ Ես կցանկանայի, ես հիմա շատ լավ աշակերտ ունեմ, Ալեքսանդրա Հայրապետյան, որ շատ մեծ հաջողություններ է ունենում, ունեի ինձ մոտ սովորող Դավիթ Հակոբյան, ես կուզեի այդ ինձ երեխաներ շատ լինեն, կլինեն, եթե ճիշտ ժամանակին ճիշտ ձեռքերում գտնվեն, ճիշտ դասատուների մոտ, որտեղ երեխաները այստեղի շատ ընդունակ երեխաներ են, տաղանդավոր երեխաներ կան, պետք է իրանց գտնել եւ բերել դպրոց։ Շնորհակալություն Տիկի Մարգարետա, հաջելի հագեցած զրույցի համար։ Կարծում եմ Արցախի հետ ձեր կապը դեռ երկար տարիներ կլինի, 10 լինի եւ հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Thank you. Կարծիքնայթերում օրվա մայիսի 28-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ 15-20 րոպեց մինչև ժամը 16-ը։ Մարտունու շրջանի ծովատեղի համայնքում կան դեռևս չլուծված շատ խնդիրներ։ Այսօր դուք կլսեք մեր գործընկեր Քնար Պապանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Անցած տարվա երաշտը լրիվ հուսախապ է արել ծովատեղցիներին։ Մարտունու շրջանի ծովատեղ համայնքում այս տարվա բերքի տակ ընդամենը 11 հեկտար աշնանացան են կատարել։ Համայնքի ղեկավար Արտակ Դանիելյանն է պատմում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Անցած տարվա առաջտից ժողովրդը ահավոր վախոն է։ Ու աստված չանել նույն առաջտը կրկնվի, քանի որ ամենակարևոր բանը համայնքում ջուրն է, ջրին հարցը շատ դժվար ընկնուցավ։ Նույնիսկ օգոստոս ամիսներին տեխնիկան ընկնել համայնքին ջուրը աբիսպեչի տնես։ Օրեկան 2-ից 3 տոննա ջուր, տոննա 100 լիտր ջրավ գրացանակ բավարարենք։ 10 հեկտար եգիպտացոր են ընկցանալ, կարկոտահարությունից բերք չենք ընձել։ Ճշնացած այս տարի էլի ժողովրդը նորից 11.7 հեկտար աշնանացանը կատարա։ Դե սպասում ենք հալամ տեսնանք ինչ բերք կստանանք։ Անցած տարի համայնքում ամենա եկամատաբեր բերքերից թթայգինա 80%-ով էլի կարկոտահարվալա։ Այս տարի դե բերքը լավ ենք սպասում, լավ տարի է։ Ըստ համայնքի ղեկավարի այս տարի բարենպաստ է մանավանդ անասնապահության համար, անասնակերի խնդիրն էլ կարծես թե լուծվել է։ Անցած տարի վեր ղեկավարության կողմից ծղոտ ենք ստացած, ձմեռացումը զորավ կատարանք, այս տարի սպասում ենք վեր լավ խոտ ենք ընձնել, շատ լավ խոտ կա, գյուղացիների զբաղմունքը մինականասնապահությունն է, ուզում եմ չնաշնացանը կատարին, քանի վեր հեյվանը շատ է, կարմ չեն իրանց հեկտարներով իրանց հարոտա բավարարին, ոնոշ ձենի մջև, ապրելի մեկը սեփական հողերը մելանանասունը պահում, ապրելի մեկից մջև հունիսի վերջերքը խոթարքն պահում, խոտը հենձյում։ Անցած տարի 22-23 հեկտար կորունգան ընկցանալ, այս տարի շատ ուժեղ բերք է սպասում։ 9 հեկտար էլ հասել այս տարի ինքնին նախատեսած 14 աշնան, 15 գառնանա։ Տեխնիկի պատճառը, մի քիչ առաջտի պատճառը վերկրացած չենք, վարանենք։ Պարոն Դանիելյանը վստահեցնում է, որ կատնամթերքի ու մսամթերքի սպառման խնդիր չկա։ Գյուղացիների մի մասը նախընտրում է կաթը անձնել հարևան կարմիր շուկայի կաթի ընդունման կետում, իսկ մի մասն էլ այն շուկայի հանում պանրի տեսքով։ Հիմնական եկամտի աղբյուրը մեր համայնքում անասուն պահել։ Առանց անասուն պահել հնարավոր չէ այս համայնքում ապրել։ Կատնաերեսման հարցը այս պայդրությամբ շատ լավ է։ Առավոտ մի ավտոյավս մեր ֆերմայի կատնունել հետը ժողովրդին լղջոյն ասաց օգնության կերպով հյուրը ոնց հնարավոր է տալ մկարմի շուկայի պունկտում հանձնում։ Փողի հարցը նորմալ է, 15 օրը մի կատներ են փողոտամը։ Տարիներ շարունակ ծովատեղում չլուծված են մնում խմելու ջրի, ճանապարհների և հանրային տրանսպորտի հարցերը։ Ի տարբերություն վերջի երկու հարցերին, Արտակ Դանիելյանի խոսքով, կառավարությունը խոստացել է ջրի հարցը լուծել այս տարի։ Դրինաժոնի կտրած տրանավ, եթե թուրին լավ բավարարվլանանք, եթե թուրին չլավ կմնանք լավ նույն 4 վիճակում, ահա որ վիճակում։ Բայց ծրագրեր կա, միգուցե հնարավորություն լինի արտիզան ձևով, միգուցե հնարավոր լինի, ասենք խրխնա աղբյուրներին կանգնեցնեն ու մեր համայնքին էլ բավարարին, այդ ինձ ծրագրեր էր կա, երկու վարյանտն էլ հնարավոր է, եթե ասինք համայնքում հնարավորին արտիզան տխած 39-40 ընտանիքը ինչի ամեն ձևի կբավարարվի, ներքին ցանցը 90% ավենա համայնքներում կա, մյուս վարյանտենա բասեինին համայնքում կա, գրաֆիկա դե օրը հետ պեցա թողում, ասինք 2 ժամ, 3 ժամ, 50 տոննանոց չան ունենք, 2-ից 3 ժամ կյամա, 2-ից 3 ժամ անի եթե նորից կապում ենք, մարդկանց չկան հերիքանում յոնոմ, մեն ընտանիքում համարյա մեն տոննա բավարարում, վաչ ես պայ դուրությամ, թեքիս ծրանից վատը չին։ Գյուղամիջյան անմխիթար ճանապարհները եւ հերհեր գյուղի հետ կապող կամրջի վթարային վիճակը ոչ մի լուծում դեռ չի ստացել։ Գյուղից մինչև ասֆալտ տանող ճանապարհն էլ ավատ, գյուղից մինչև հերհեր տանող ճանապարհն էլ շատ վատ, հետո գյուղից հերհեր տանող ճանապարհի վրա կամուրջոնի կամուրջը փլվալա, վարչապետ պարոն Հարությունյանն էլ հոստացալ վեր ճանապարհների հարց անպայման կլոցին, հիմա համայնքներում այդ կուբիկ շարելը, փոքր համայնքանք կար չեմ շատ բրիգադես պահի դորության բասիմ հանիմ քինի մեծ ծրագրից օգտվիմ, ես գիտեմ չեմ 5 կիլոմետրը կար չեմ գիտեմ ինչքան վախտում կարիմ շարիմ, վերես խոստանամ ասիմ հակինի կուբիկը շարիմ, բայց թե ճանապարհը ասինք ենին հարթածրած, արդեն կալի այդ ծրագրից օգտված կամաս-կամաս կոբիկն էլ հետը շարած, բայց կամուրջի հարցը մեծ խնդիր է։ Անմխիթար ճանապարհների պատճառով գյուղը տարիներ շարունակ զուրկ է հանրային տրանսպորտից։ Ծովատեղծիները ստիպված օգտվում են հերհերի երթուղայինից։ Այնինչ համայնքապետը վստահեցնում է, որ երթուղայինի առկայությունը կխթանի նաև գյուղմթերքի սպառմանը։ Բացի մսամթերքից ու կատնամթերքից, գյուղացին շրջկենտրոնի եւ մայրաքաղաքի շուկա կհանի իր ողջ արտադրանքը։ Համայնքի ամենադժվար խնդիրներից մեկը այս պայդորությամբ տրանսպորտն է, որտեղ համայնքում մարշրուտ ծառայություն ու վավշե չկա, առավոտը ժամը 5-ին գյուղացիները երեն կենը վեր ժամը 6-ին հիրհերա մարշրուտով օգտվում են թե մայրաքաղաքի հետ, թե շրջկենտրոնի հետ, այս պայդորությամբ կեսը պատճառաբանում են ճանապարհը, կեսը պատճառաբանում են ասում եմ սեփական ավտոսը, օրայնում կյամը մարդ չունեմ, օրանում ասում եմ լապկյա մեր կոկենեմ, իրե կոկենեմ, այս սենց խնդիրն էլ կա, բայց որ ժողովրդն էլ գիտեմ պաստայինի ռեսինանը գիտեմ թա յուրան ցերքի լիբոյ արտադրանք կայլի հանաչուկ, բանջար եղենից բռնցրած, կանաչ եղեն ավտյուսիկած, պաներացի ու ահա վահ ինչու հնարավոր, ինչու գյուղում կարմն արտադրին ինել տիսկոնի շու։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ուրելու տակ հանդիպեցինք մենք մի օր, օրն էլ այնքան պայծառ լուսավոր, գետ անվերջ կարկաչում էր ու կանչում, մեր ուրելին նրա սիրով էր շնչում, այնտեղ որտեղ հույզեր կան, այնտեղ որտեղ լույսեր, բարվեց այդ սիրուց, մեր ուրենին օրորվում էր մեղմ կամուց, կամին կնքուր շշնջում էր ու ասում, որ արցունքով սիրով վերքը չեն բուժում, այնտեղ որտեղ հույսեր կան, այնտեղ որտեղ լույսեր, Ահկի Այսօրվա մեր եթերաժամը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ջոզեֆ Գիլոտենը, ֆրանսիացի բժիշկ գիլոտինի գյուտարարը, Թոմաս Մորը, իռլանդացի բանաստեղծ, Պրոսպեր Մերիմեն, ֆրանսիացի գրող, Մաքսիմիլիան Վոլոշինը, ռուս բանաստեղծ, Յան Ֆլեմինգը, անգլացի գրող, Ջեյմս Բոնդի մասին վեպերի հեղինակը, Պատրիկ Ուայթը, ավստրալիացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Լիա Էլիավան, կինո և թատրոնի վրացի դերասանուհի, Արմեն Մեդվեդևը, հայկի խորթային և ռուսաստանյան կինոգործիչ, Անդրե Պանինը, կինո և թատրոնի ռուս դերասան, Կալի Մինոգը, ավստրալիացի երգչուհի, երգերի հեղինակ դերասանուհի, Մարիա Միրոնովան, ռուս դերասանուհի, Անդրե Միրոնովի դուստրը։ Այսօր աչքը լույս եմ դարձել, արև խմած աղբյուրի պես, լուսաբացի հույզ եմ դարձել, աչքատակով նայեց իրից, դեմքից շպիտ կարամոտխած, իմ կարոտը վառվեց անուշ, իմ կարոտը անուշ սխաց, աչքատակով նայեց իրից, դեմքից շպիտ կարամոտխած, իմ կարոտը վառվեց անուշ, իմ կարոտը անուշ սխաց, անուշ սխաց. Համաձայն, իմ մեջ արդեն թրթրացին, ախ երկու սիրտ ու երկու ձայն, սիրունացավ աշխարհն աչքիս, հազար անգամ սիրունացավ, աշխարհի մեջ դարձար իմը, թարան ինձնից տանջանքուցավ, սիրունացավ աշխարհն աչքիս, հազար անգամ սիրունացավ, աշխարհի մեջ դարձար իմը, թարան ինձնից տանջանքուցավ, չեմ հավատում, դեռ թվում է ողջը երազ, սակայն ես դեռ չեմ հավատում, որ փրել է շողքը վրաս, դու գրկիս մեջ չեմ հավատում, դեռ թվում է ողջը երազ, ողջը երազ. Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։